Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qawluhu thumma yaqra'u al-Fatihata murattabah mutawaliyatan mushaddadah wa hiya ruknun fi kulli rak'ah kama fil hadith la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kisha tasoma Fatiha, hali ya kupangwa, hali ya kufululizwa, mushaddada, hali ya kutiwa shadda katika zile kalimat ambazo ni mushaddada. Wa hiya ruknun fi kulli rak'a, suratul Fatiha ni nguzo katika kila raka, kama ilivyo katika hadithi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Yaqra'ul musalli al-Fatiha murattala, mwenye kusali atasoma suratul Fatiha murattala, hali ya kuisoma kwa tartil, liqaulillahi tabaraka wa ta'ala warattilil qur'ana tartila, isome Qur'ani hali ya kuisoma kwa tartil, kwa utulivu. Murattabatan, hali ya kupangwa, bi an ya'tiya bi kulli ayatin ba'da allati qablaha, ni kuisoma kila aya baada ya iliyo kabla yake, kuifuatilia vile vile ilivyopangwa katika al-mushaf al-uthmani. Mushaddadatan, hali ya kutiwa shadda katika zile kalimat zenye shadda, lazima mtu azitie shadda vile vile. Wa fiha ihda asharata tashdida, na katika Fatiha kuna shadda 11. والحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث يشري مصنف أما يتوى الإمام البخاري ومسلم كتك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. كي فاتحة لموجة كتك انجز صالة للزيمة إسوم كتك صالة. قوله وتسمى أم القرآن, في نهايه سوره أم القرآن, لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. ketika Fatiha kuna ilahiyat, mambo yanomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, walmaad na mambo ya akhira kurudishwa watu, wanubuwat na mitume, mambo yanozungumzia utume, wa ithbatul qadar na kuthibitisha qadar. Fal ayatani al-ulayani yadullani ala al-ilahiyat, aya mbili za mwanzo zinafahamisha mambo yanayomhusu Allah. Maliki yawmiddin yadullu ala al-ma'ad, maliki yawmiddin inafahamisha ma'ad, siku ya kurudishwa watu, siku ya kiyama. Aya mbili za mwanzo, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, hizi zinafahamisha Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake. Maliki yaumiddin yadullu ala almaad, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-amru wan nahyu wat tawakkulu wa ikhlasu dhalika kullihi lillah, amri na makatazo na kutegemea na kuyatakasa hayo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe tu tuna kuabudu na wewe tu tuna kuomba msaada. Wa fiha tambihu ala tariqil haqqi wa ahlihi almuqtada bihim, pia katika sura hii kuna tambihi kuzindusha watu njia ya haki na watu wa haki wenye kufuatwa. فيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم ونكفواتوا, والتنبيه على طريق الغي والضلال, في سورة هي دنياك ينكفهمش نجيا يوبوتيفو ناوبوتيفو ونيوي, كما تكفيلزي الشيخ حفظه الله كتك ما يلزو آيهيزي. قال جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب في أحاديث في البخاري ومسلم, zimekuja majina ya Fatiha, imekuja kuitwa Ummul Quran na Ummul Kitab katika hadithi zilizo katika Bukhari na Muslim, mtume akiita suratul Fatiha Ummul Quran na Ummul Kitab. Wa suratul Fatiha mushtamilatun ala anwa'i tawhidi thalatha, suratul Fatiha imekusanya sampuli za tauhidi tatu: tauhidi rububiyya wa tauhidi luluhiyya wa tauhidi al-asma'i was-sifat. Zote hizi sampuli tatu zipo katika suratul Fatiha. Falhamdulillahi rabbil alamin fiha tauhidul uluhiyya, ndani yake kuna tauhidul uluhiyya, wa huwa idafatul hamdi ilayhi ta'ala, ni kutegemezewa sifa kwa Allah mtukufu. Wa tauhidul rububiyya, na tauhidul rububiyya iliyopo fi qawlihi rabbil alamin, mola wa viumbe wote. Wa tauhidul asma'i was sifat fismihi fismaihi, tauhidul asma'i was sifat iko katika majina yake Allah wa Rabb. Hii ni tauhidul asma'i was sifat, kumpwekesha Allah majina yake na sifa zake. Allah na Ar-Rabbu, Ar-Rabbu hakuna anayeitwa Ar-Rabbu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukisema Rabbul Baiti, hiyo si Allah, hiyo ni mwenye nyumba. Rabbul Hayawan, mwenye wanyama. Lakini ukitia alif na lam bitarif Ar-Rabbu, hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahmanir Rahim ismani min asma'i Allahi ta'ala yadullani ala sifatin min sifatihi wa hiya ar-rahma. Ar-Rahmanir Rahim ni majina mawili katika majina ya Allah yanayofahamisha sifa katika sifa zake, nayo ni sifa ya rahma. Maliki yawmiddin fihi tawhidur rububiyya wa fihi al-ma'ad, hii na tauhidur rububiyya, na pia ndani yake kuna ma'ad, siku ya kiyama ndio yaumuddin. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fihi tauhidul uluhiyya wal ibada mabniyatun 'ala al-amri wan nahyi, hii na tauhidul uluhiyya, na ibada imejengewa kwa maamrisho na makatazo. Wa fil isti'ana, na katika isti'ana at-tawakkulu 'ala Allah, kumtegemea Allah. Hii nasta'in, iyyaka na'budu ibada mabniyatun 'ala al-amri wan nahyi, imejengewa kwa maamrisho na makatazo, na makatazo yake kuyatekeleza maamrisho na kuacha makatazo ni katika ibada. Wa fil isti'ana, na katika hii isti'ana nasta'in fihi at-tawakkulu 'ala Allah, kuna kumtegemea Allah. Wa fiha ithbatul qadar, pia katika Fatiha kuna kuthibitisha qadar. Wa dhalika anna ma yahsulu min al-ibadi min ibadati Allah wal isti'anati bihi sabaqa bihi al-qada'u wal qadar. Kuthibitisha qadar ni kwamba yanayopatikana kwa watu ambao ni kumwabudu Allah na kumtaka msaada, sabaqa bihi al-qada'u wal qadar, imeshatangulia hukumu ya Allah na kadari yake kwa mambo haya. Sabaqa bihi al-qada'u wal qadar. Ihdina as-sirata al-mustaqim fihi tawhidul uluhiyya, ndani yake kuna tawhidul uluhiyya, ile kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah ya kuongozwa njia hii yake ambayo ni ya sawa, njia isiyo kombo. وصراط الذين أنعمت عليهم فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين العلم والعمل. تونغوزي نجيا يا والي أولي ونيمشا هي فيه توحيد أهل التوحيد. أهل التوحيد نجيها ولي ونيمشوا الذين جمعوا بين العلم والعمل عمبوا مكسانيا بين علم نعمل ambao ni hao mitume na salihin na shuhada na salihin, hawa ndio ambao Allah amewaneemesha. Kwa hiyo tunaposoma suratul Fatiha tunamuomba Allah tuongoze njia hiyo iliyonyooka, njia iliyofuatwa na hao aliowaneemesha, minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin, hawa ndio waliokusanya baina al-ilmi wal-amal, jio ahlu at-tawhid alladhina jama'u baina al-ilmi wal-amal. Na hapa ndio pale Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alivyosema kwamba fiha tambihu ala tariqil haqqi wa ahlihi. Katika suratul Fatiha kuna kuelimisha njia ya haki, ndio hiyo njia ya sawa iliyonyooka, wa ahlihi al-muqtada bihim, na watu wa haki wenye kufuatwa ndio hao ambao amewaneemesha Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa ghayri al-maghdubi alayhim wal-dallin fihi alladhina janabu at-tauhid, wasiokuwa wale wenye kughadhibikiwa na Allah wala wenye kupotea. Hii ni hawa ni wale ambao wameepukana na tauhid wakawacha tauhid, wa humul yahudu al-maghdubu alayhim, hawa ni wale mayahudi walioghadhibikiwa na Allah, alladhina indahum ilmun biduni amal, hawa ni wale ambao wana ilmu bila ya amal. Mayahudi walisoma Taurati wakaijua lakini hawakuifuata, kwa wana ilmu lakini hawana amal. Wan nasara allalun, nasara ndio hawa allalun, wala allalin yani ni hawa manasara wa Kristo, allalun alladhina indahum amalun ala ghairi ilmin, hawa ni wenye kupotea ambao wana amal bila ya ilmu, wana amal bila ya ilmu, hawa allalun wenye kupotea. Kwa anayefanya amal bila ya ilmu anajifananisha na hawa allalun waliopotea ambao ni manasara. Na ama ambaye anafanya amal biduni ilmi, anakuwa na ilmu biduni ilmin, anajifananisha na hawa alyahud ambao wana ilmu lakini hawana alma. Kwa hiyo mtu akiwa na ilmu lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, ni kwa moja anafananishwa na hawa mayahudi. Na ambaye anafanya ibada bila ya ilmu anafananishwa na hawa allalun ambao ni Wakristo manasara. Kwa hiyo mambo haya yote mawili yanatakiwa mtu atekeleze, yajma baina alilmi walamal. Na da'wa ya Mtume sallam ilikuwa inalingania hiyo alilm walamal, inalingania ilmu na utekelezaji wa ilmu. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-kafirun. Hii ndio inaonyesha kwamba Mtume sallam alikuwa amepelekwa na da'wa yake ilikuwa ikilingania ilmu na amal. Kwa hiyo sio ilmu peke yake wala si amal peke yake bila ya ilmu, lazima ilmu na amal, utekelezaji wa ilmu. Qawluhu wa yustahabu an yaqifa inda kulli ayatin liqira'atihi sallallahu alaihi wasallam, ni sunna asimame katika kila aya, kila aya anayosoma ya suratul Fatiha bali na sura nyingine zote, asimame inda kulli aya liqira'atihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kusoma kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma hivyo Qur'ani, yaqifu inda kulli aya. قال وقفه صلى الله عليه وسلم عند كل آية رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها. وسمم متم صلى الله عليه وسلم katika kila aya yamuhilu amilipokea Abu Daud fi sunanihi bi isnadin sahihin kutokana na Ummu Salama radhiyallahu anha annaha dhakarat qira'ata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ummu Salama radhiyallahu anha alitaja kusoma kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, yaqta'u qira'atahu ayatan aya. Mtume alikuwa akikaa kusoma kwake aya baada ya aya, lakini utaona tunavyofanya mukhalafa hususan katika suratul Fatiha tunavyounganisha aya, si kwamba sala haisihi lakini ni kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukata kila aya na kusimama katika kila aya. Imamu anaunganisha mara nyingi, maimamu wengine wanaunganisha kuanzia alhamdulillah mpaka siratal ladhina an'amta alaihim, sasa pumzi hana tena ndio inabidi asimame, lakini wengi wanaunganisha hizi aya lazima au ni aula tumfuate Mtume sallam, sababu kila aya ina maana yake. Sasa unapounganisha maliki ya umiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kama ni maana moja, wakati sivyo. Maliki ya umiddin ni katika sifa za Allah, iyyaka na'budu ni nyingine, hali mambo mengine wewe tunakuabudu. Sasa ukaunganisha sifa na ukaunganisha na kwamba dua ni tofauti. Kwa hiyo aula ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u qira'atahu ayatan aya wanzur takhrijahu fi irwa'il ghalil. Hata kama aya ni fupi, Mtume alikuwa akisimama hivyo hivyo, watur wa kitabim mastur fi raqim manshur. Lakini utaona tunavyosoma waturi wa kitabim masturin fi raqim manshurin wal baitil ma'mur, maana yake una pumzi nyingi. Sasa unaunganisha aya kumi kwa pamoja, sio sunna, sio sunna. Qawluhu wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an, suratul Fatiha ndiyo sura kubwa katika Qur'an, ni sura tukufu. Wa a'zamu ayatin fihi ayatul kursi, na aya tukufu katika Qur'ani ni ayatul kursi. Kwa sura ni suratul Fatiha, kwa aya ni ayatul kursi. Wa fiha ihda asharata tashdida, na katika suratul Fatiha kuna shadda kumi na moja, kuna shadda kumi na moja. Wa yukrahu al-ifratu fi at-tashdid wal-ifratu fi al-maddi, ni makruhu ifrat, kupetuka mpaka katika tashdid, kuzidisha katika tashdid, na ifrat pia kuzidisha katika mad. Yote mawili ni makruhu, inatakiwa isome shadda kama kawaida, lakini ile ifrat ijaka ijaka na ijaka na kama watia jim pale, hiyo ndio ifrat fi at-tashdid. Isomwe tashdid kama kawaida, lakini ile yani ifrat hiyo ndio haitakiwi, ni makruhu. Kadhalika fil mad uzidia iyyaka na'budu. Suratul Fatiha a'zamu suratin fil Qur'an, suratul Fatiha ndio sura tukufu katika Qur'ani. Yadullu ala dhalika hadith wa bi Sa'id ibn al-Mu'alla akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadithi ya Abu Sa'id ndiyo inayofahamisha utukufu wa suratul Fatiha. Wa ayatul kursi a'zamu ayatin fil Qur'an, ayatul kursi ndiyo aya tukufu katika Qur'an. Yadullu lidhalika hadithu Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu akhrajahu Muslim. Wa fi kullin min suratil Fatiha wa ayatil kursi ihda asharata tashdida, kila moja katika sura hii suratul Fatiha na ayatul kursi kuna shadda kumi na moja. Qawluhu fa idha faragha, akimaliza mtu kusoma suratul Fatiha qala amin ba'da saktatil latifa, baada ya kunyamaza kidogo ile walallalin, ananyamaza kidogo halafu anasema amin. Liyu'lama annaha laysat min al-Fatiha, ili ijulikane kwamba hii amin si katika min al-Quran, laysat min al-Quran, si katika Quran, hiyo amin si katika Quran. Asiunganishe baina walallalin na amin, ili ijulikane kwamba hii amin si katika Qur'ani. Wa maanaha, maana amin, Allahumma stajib, e Mola wangu kubali, kubali dua hii tunayokuomba, ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walallalin. Sasa ukisema amin ni kwamba unawaambia Allah, e Mola wangu tukubalie dua hii. Kwa hiyo haitakiwi kuunganisha baina walallalin na amin, na ni amin si amin kwa tashdidi ya mim, ni amin kwa takhfifi almim, si amin. Amin ina maana nyingine, si hii dua. Amin ina maana qasidin, ni wenye kukusudia, tofauti na hii dua. Kwa hiyo si amin kwa tashdidi ya mim, ni amin kwa takhfifi ya mim. Ya mim ndiyo maana e Mola wangu tukubalie dua hii. Yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi salatin jahriya, wanaisoma kwa nguvu hiyo amin, amin imamu na maamuma kwa pamoja katika salat jariya kama hii salatu subh. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة لسنة إمام أنيماز بعدك كتك صلاة جهرية كحديث سمرة أنيماز بعد فاتحة بعد فاتحة أو بعد آمين أنيماز كدوغو قبل هجيندليا نسورة نينجين في صلاة جهرية كحديث سمرة. قال الشيخ حفظه الله: السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في دعاء الاستفتاح. كل كنيمازا أمبكون قبل قسم فاتحة كمثبوت كتك حديث أبي هريرة إليه تنغلية كتك دعاء الاستفتاح. السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في دعاء الاستفتاح يعني بعد تكبيرة الإحرام ثم لكوا كنيمازا وأدل يقسم دعاء الاستفتاح في يسوم جانا. وغيرها جاء في حديث سمرة ابن جندب في سنن أبي داود بالرواية الحسن عنه وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي. كنيمازا بعد سورة الفاتحة نبعد كسوما السورة نينجين نكتك جملة يفينيمازو عند رؤوس الآي ميشو وكلا آية. كنيمازا بعد فاتحة نبعد كسوما السورة نينجين كنيمازا كدوغو نكتك جنس يهيلي كنيمازا عند رؤوس الآي ميشو وكلا آية. Kwa baada ya fatiha anyamaza kidogo alafu ndo asome sura nyingine, akimaliza sura ile ananyamaza kidogo ndio kurukuu. Thaniyan yushra'u ta'minu al-imami wal-ma'mumi, ni sunna kuitikia amin imamu na ma'muma jaharan kwa nguvu baada al-faragh min al-fatiha, baada ya kumaliza fatiha. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إمام وكسوم آيه نيني سميني آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كواني أمباي قولياك هي إموافق نقول يا ملائكة husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hii amin mtu anapoisema sawa kwa sawa na imamu, malaika pia wanaitikia amin. Kwa hiyo mtu akiitikia amin ikiwa iko imewafik amin ya imamu na malaika, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo ina faida kuitikia amin, ina faida zake nyingi lakini wengi katika sisi hatuitikii amin. Wengi katika sisi ni hivyo. Imamu akisema wala dhalin, tumwachie imamu, tuwaachie watoto waitikie, sisi manake hatumo. La, sisi ndo tunatakiwa zaidi sisi. Sisi wenye ndevu nyeupe tunatakiwa zaidi kwa sababu tuna madhambi, tuahitaji yafutwe. Kwa sisi tunatakiwa tuitikie zaidi amin kuliko watoto, tena kwa nguvu. Lakini sasa sisi tuona tabu kuitikia amin, tunanyamaza kimya. Sivyo, tunakosa thawabu hizi. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ambaye kauli yake ya hiyo amin imewafi kauli ya malaika, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam idha ammana al-imamu fa amminu فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. حديثية مبكية الإمام البخاري ومسلم كتكاننا أبو هريرة. قوله ويلزم الجاهل تعلمه, نلزمك ومجينك كجفنديش سورة هي سورة الفاتحة. ويلزم الجاهل تعلمه, inamlazimu mjinga kujifundisha sura hii. Fa illam yafal, asipofanya ma'al qudra, pamoja na uwezo wa kujifundisha, lam tasihha salatuhu, sala yake haitasihi. suratul Fatiha ni nguzo katika nguzo za Fatiha. Kama mtu haijui, ni lazima afundishwe. Kwa hiyo wayalzamu aljahila taallumuha, inamlazimu mjinga kujifundisha sura hii Fatiha, na sio kujifundisha mwenyewe. Hakuna kujifundisha mwenyewe, innamal ilmu bitaallum, ilmu ni kwa kufundishwa. Kwa hawezi mtu akakaa mwenyewe akaiandika kwa herufi za kizungu, manake ili ajifundishe mwenyewe, anajiandika kwa kutoka kushoto kwenda kulia ajifundishe mwenyewe, bila hapana, lazima kufundishwa. Kama mtu hajui, lazima afundishwe, wala si aibu, sio aibu. Kama mtu hajui jambo, kufundishwa sio aibu, ndivyo inavyotakiwa kabisa. Kwa mtu asione aibu kufundishwa suratul Fatiha, ndio inavyotakiwa na ana thawabu. Lakini kujifundisha mwenyewe, ilmu hii hakuna kujifundisha mwenyewe. Ilmu hii katika ilmu zake zote lazima kufundishwa. Fa illa miyafal, asipofanya hivyo akasoma akafundishwa, ma'al kudra, pamoja na uwezo, lam tasiha salatuhu, sala yake haitasihi. Yani hajaiweza suratul Fatiha na hataki kufundishwa, anaona aibu, asali hivyo hivyo, huyu sala yake haisihi, kwa sababu haoneshi bidii ya kujifundisha na kufundishwa. Wa man la yuhsinu shay'an minha, na asiyeweza kitu katika Fatiha, wala min ghairiha min al-Qur'an, wala sura nyingine katika Qur'an, lazima huwa an yaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ambaye hajaiweza suratul Fatiha, hajaihifadhi, pengine alisilimu jana juzi, bado hajaihifadhi suratul Fatiha, huu lazima aseme dhikri hii, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'aka qur'anun faqra, ukiwa una qur'ani aya yote unaoijua faqra isome, wa illa, yani badali ya Fatiha kama hujaijua, wa illa vinginevyo, fahmadillaha wahallilhu wakabbirhu thumma rka, vinginevyo ndio useme hii dhikri hii, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar thumma rka, kisha rukuu. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi. Yalzamu aljahila, Sheikh al-Abbad hafidhahullah anasema yalzamu aljahila taallumu al-Fatiha, inamlazimu mjinga kujifundisha suratul Fatiha, liannaha ruknun min arkani al-Islam, sababu ni nguzo katika nguzo, min arkani sala, ni moja katika nguzo za sala. Fa in salla wa huwa qadirun ala taallumiha lam tasihha salatu, akisali na huku anaweza kujifundisha, lakini hajajifundisha, lam tasihha salatuhu, haitasihi sala yake, liannahu taraka ruknan ma'a alqudrati alayhi, kwa sababu amewacha nguzo pamoja na kwamba anaiweza. Wa man la yuhsinuha wala ghairaha min alquran, asiyeiweza suratul Fatiha wala sura nyingine katika Qur'an, yati bitahmid wattahlil wattakbir, ataleta hii tahmid na tahlil na takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, ataleta dhikri hii wakati badala ya Fatiha. Waqala at-Tirmidhi wal hadith alladhi dhakarahu shaykh ar-Rifa'ah ibn Rafi' radiyallahu anhu akhrajahu Abu Dawuda والترمذي وقال الترمذي حديث حسن وله شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره انظر إرواء الغليل. قوله ثم يقرأ البسملة سرا كيش يتسمى بسم الله الرحمن الرحيم كسيري ثم يقرأ سورة كاملة كيش يتسمى سورة كاملة ويجزئ آية inatosheleza aya moja, illa an Ahmad istahabba an takuna tawila, isipokuwa Imam Ahmad anasema ni sunna kuwa hiyo sura ni ndefu, ni sunna hiyo sura iwe ni ndefu. Fa in kana fi ghairi sala, ikiwa ni katika isiyo kwa sala, fa in shaa jahara bil basmala wa in shaa asarra, ikiwa fi ghairi sala, katika isiyo kwa sala, akitaka atasoma kwa nguvu hiyo basmala, akitaka ataisoma kwa siri, fi ghairi sala. Kala Sheikh, taqaddama hadithu Anas radiyallahu anhu fil israri bil basmala fi salati al jahriya qabla qiraati al fatiha. Imetangulia hadithi ya Anas radiyallahu anhu kuisoma kwa siri bismillahir rahmanir rahim katika salatul jahriya, sala ambayo imamu anasoma kwa nguvu, qabla qiraati al fatiha, qabla kusoma fatiha. Wa mithluhu al israru bil basmala qabla qiraati al sura, na ni mfano wake kuisoma kwa siri bismillahir rahmanir rahim kabla ya kusoma sura, pia inasoma kwa siri hiyo basmala. Wa amma qira'atu al-Qur'ani fi ghairi salah, ama kusoma Qur'ani katika isiyo kwa sala, falahu an yajhara bil basmala walahu an yusirra, yajuzu kwa mtu kuisoma kwa nguvu basmala bismillahir rahmanir rahim, pia yajuzu kuisoma kwa siri. Lakini katika sala ni kwamba inasomwa kwa siri, iwe ni fi salati aljahariya au salati asirriya. Yustahabu baada qiraati alfatiha qiraatu ma tayassara min alquran, ni sunna baada ya kusoma fatiha kusoma iliyosahilika katika Quran, suratan, sura nzima, au baadhaha, au baadhi ya sura. Wa idha qaraa aya yustahabu an takuna tawila, kama atasoma aya moja basi ni sunna iwe aya ndefu, asisome aya fupi. Kama atasoma aya moja peke yake asome aya ndefu, kama ayatul mudaya na ile mwisho mwisho wa suratul baqara. Wa qad ja'at al ahadithu al kathira fi qira'ati shay'in min al quran ba'da al fatiha fi salawati al khams, zimekuja hadithi nyingi za kusoma kitu katika Qur'ani baada ya Fatiha katika sala tano. Ni sunna ni sunna kuongezea sura nyingine au aya baada ya Fatiha, ni sunna kuongezea hiyo sura hiyo au aya hiyo baada ya Fatiha. Fatiha ndiyo nguzo, ni lazima isomwe. Yani unaweza ukasoma suratul Fatiha peke yake na sala ikasihi, hata kama sala ya faradhi. Sheikh Albani ameweka mlango katika sifatu salati hii, sifatu salati Nabi sallam, kwamba inatosha kusoma Fatiha peke yake hata kama ni sala ya faradhi, lakini kuongezea sura ni sunna. Lakini ukasoma sura nyingine ukawacha Fatiha, sala hiyo haifai, haisihi, sababu Fatiha ni nguzo. Kwa unaweza ukaisoma Fatiha peke yake bila sura nyingine, lakini huwezi ukasoma sura nyingine bila ya Fatiha katika sala. قوله وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل, itakuwa sura inakuwa sura hiyo nyingine ya kuongezea katika salatu al-fajr, min طوال المفصل, ni katika zile sura ndefu. Wa awwaluhu qaf, na mwanzo wake ni suratu qaf, liqauli aus sa'altu ashab muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaifa yuhazzibuna al-quran, nilimuuliza niliwauliza masahaba wa mtume sallam kaifa yuhazibuna alquran, vipi wanafanya hizbu zile za Quran. Qalu thalathan wa khamsan wa sab'an wa tis'an wa 11 wa 13, witri zile 3, 5, 7, 9, 11, 13, wa hizbul mufassali wahid, na hizbu ya hizi suwar mufassal ni moja. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر, ni makruhu kusoma katika salatul fajr katika hizi qisarul mufassal, sura hizi fupi, bila ya udhru wote, kasafarin, kama safari, wa maradhin, na maradhi, wa nahwima, na mfano wa hivyo. Sunna katika salatul fajr ni kusoma sura ndefu. ويقرأ في المغرب من قصاره, na atasoma katika salatul maghrib zile sura fupi. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله, pia atasoma katika salatu al-maghrib baadhi ya nyakati katika zile sura ndefu. لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف, Mtume صلى الله عليه وسلم alisoma katika salatu al-maghrib suratu al-a'raf yote katika salatu al-maghrib. ويقرأ في البواقي min awsatihi illa lam yakun udhrun. Atasoma katika sala zilizobaki zile awsat almufassal ikiwa hakuna udhur, wa illa qaraa bi aksara minhu, vinginevyo kama kuna udhuru atasoma sura fupi zaidi katika sala hizo. Lakini hapa hapa tujue kwamba imamu anatakiwa asiwarefushie maamuma kwa hadithi nyingi zilizokuja Mtume sallam akiwahimiza maimamu wasirefushe sala, kwa sababu katika msikiti kuna wagonjwa, kuna wengine madhaifu, kuna wengine wana shughuli zao. Kwa hiyo pamoja na kwamba hii ni sunna, lakini imamu wasirefushe sana. Na hii tatwil pia haitegemei maamuma, inategemea kisheria, kwamba imamu amerefusha sala ni kurefusha kwa kisheria, sio kurefusha kwa maamuma wanavyozingatia wao. Maamuma hata ukisoma suratu Naba wakwambia do sala ya leo ni ndefu, suratu Naba yote, suratu Naziati yote ameisoma, uamua karefusha sana. Hapana, hiyo sio urefu. Imamu asome suratul Bakara yote, hapo sasa huyo karefusha. Aya 286 zote, hapo imamu huyo amerefusha. Lakini hizbu moja, hizbu mbili, hiyo sio kurefusha. Kwa hiyo hii haizingatii maamuma kwamba wanavyopenda wao ndio kurefusha. Lala, inazingatiwa kurefusha kwa kisheria ni kupi. Mmenielewa sio? Kwa sababu maamuma wao wanaangalia tu mtu ana shughuli zake. Kwa hiyo ataka usome suratul Ikhlas, suratul Kauthar, suratul Asr wa bas, watu wenye shughuli zao wanataka hivyo. Lakini sio hivyo kurefusha kwa kisheria. Naam, haitakii kurefusha huko kwa kisheria, sio kurefusha wanakopenda watu. Kwa ni sunna salatul fajr irefushwe, salatul maghrib ni sunna irefushwe. Mtume alisoma suratul araf, akasoma suratul rum, salatul maghrib, suratul tur pia imekuja hadithi alisoma katika salatul maghrib. والله أعلم. تخرجكم ماليزيا شرحية فقرة هي كشف بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.